อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินเรื่องมหาสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมานะครับที่เยอรมันเป็นผู้จุดระเบิดสงครามมหาปลัยในครั้งนั้นก่อนที่ไฟสงครามจะลุกลามเผาผลาญไปทั่วโลกญี่ปุ่นก็ตัดสินใจร่วมรบกับเยอรมันเป็นพวกกันเปิดฉากรุกรานประเทศแถบเอเชียทุกประเทศประเทศไทยของเรานี่ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถูกญี่ปุ่นรุกรานแล้วก็จำเป็นจะต้องยอมเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นอย่างหมดทางเลือกเวลานั้นทหารญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในไทยเพื่อทำการรุกรบแล้วก็ยึดครองประเทศในแถบนี้ทางรถไฟสายไทยพม่าที่เรียกว่าทางรถไฟสายมรณะต้นกำเนิดของสะพานข้ามแม่น้ำแควที่ญี่ปุ่นสร้างขึ้นเนี่ยเป็นเส้นทางคมนาคมสายยุทธศาสตร์ที่ใช้แรงงานจากเฉลยศึกทั้งหมดทำให้เฉลยศึกส่วนใหญ่ซึ่งเป็นทหารอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียสูญเสียชีวิตมากที่สุดสาเหตุการเสียชีวิตของเฉลยศึกก็คือความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บและทารุณกรรมอันเหี้ยมโหดจากทหารญี่ปุ่นเฉลยพวกนี้ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเกณฑ์เอามาจากสิงคโปร์ศพของเฉลยศึกนับหมื่นคนถูกฝังเรี่ยราดอย่างน่าสังเวชในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตลอดแนวที่เป็นค่ายกักกันเฉลยศึกพอหลังสงครามโลกยุติลงศพของเฉลยศึกบางส่วนก็ถูกขุดขึ้นมาทำพิธีทางศาสนาแล้วก็ฝังไว้ที่สุสานทหารสัมพันธมิตรกาญจนบุรีแต่ศพเฉลยศึกอีกบางส่วนไม่มีใครรู้ตำแหน่งที่ฝังศพแน่นอนศพเหล่านั้นก็ถูกทอดทิ้งอย่างเดียวดายใต้ผืนแผ่นดินเรื่อยมาแล้วก็นี่คือที่มาของเรื่องวิญญาณที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงคืนนั้นเดือนกันยายนพ.ศ.2523คุณสมปองนามสกุลชาววังไซอยู่ที่ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนอนหลับแล้วก็ฝันว่าตัวคุณสมปองเนี่ยไปปรากฏในสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนั้นเป็นไร่อ้อยหรือว่าดงอ้อยพื้นดินมีพงหญ้ารกปกคลุมแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ห่างๆในบริเวณนั้นมีคนจำนวนมากมายเป็นพันคนแออัดยัดเยียดกันอยู่คนเหล่านั้นมีทั้งคนจีนแขกฝรั่งแต่สังเกตว่ามีฝรั่งมากกว่าเพื่อนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายสำหรับผู้หญิงมีน้อยมากเท่าที่เห็นเพียงไม่กี่คนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายอยู่ในวัยชะกันวัยหนุ่มสภาพแต่ละคนหน้าอนาถหน้าสงสารเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เก่าสกปรกขาดกระรุ่งกระริ่งบางคนไม่มีเสื้อผ้าใส่มีแต่ผ้าเตี่ยวมัดติดเอวห้อยลงมาปกปิดอวัยวะเพศเท่านั้นเองหลายคนก็ร่างกายพิการแขนขาดขาขาดเป็นที่น่าเวทนาในความฝันผู้คนมากมายพากันส่งเสียงร้องคร่ำครวญโหยหวนดังระงมไปหมดนะเสียงที่คุณสมปองได้ยินเป็นเสียงที่แสดงถึงความเจ็บปวดรวดร้าวทั้งกายทั้งใจแสนสาหัสแล้วก็ท่ามกลางเสียงร้องระเบงเสียงแซ่ก็มีเสียงร้องบอกว่าช่วยทีช่วยด้วยคนที่เป็นเจ้าของเสียงเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆคุณสมปองไม่รู้ว่าเขาเรียกใครๆช่วยก็เหลียวไปมองรอบๆตัวแล้วก็คิดว่ามีคนอื่นๆอยู่ในบริเวณนั้นด้วยแต่ก็มองไม่เห็นใครนอกจากตัวเองยืนอยู่คนเดียวคราวนี้ถึงได้รู้ว่าเขาร้องขอความช่วยเหลือจากคุณสมปองนั่นเองความรู้สึกคุณสมปองเวลานั้นมีแต่ความสงสารกลุ่มคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างจับจิตจับใจเพราะว่าเห็นทุกคนกำลังมีความทุกข์เหลือเกินคล้ายกับเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็จิตใจเศร้าหมองอย่างที่สุดรู้ขึ้นมาเองว่าผู้คนที่เห็นเป็นคนตายทั้งนั้นแล้วต้องการไปผุดไปเกิดคุณสมปองก็เลยบอกพวกเขาไปบอกว่าเอาเถอะเราจะช่วยเพื่อให้พวกท่านได้ไปเกิดนะพอพูดออกไปอย่างนั้นก็ตกใจตื่นแต่ว่าคุณสมปองไม่ได้เก็บมาคิดอะไรนึกว่าเป็นแค่ความฝันธรรมดาเพียงแต่ออกจะฝันประหลาดเพราะเป็นความฝันที่จริงจังเอามากๆเหมือนกับภาพเหตุการณ์จริงๆเลยก็คิดทบทวน แล้วก็คิดว่าเอ๊ะนี่เราคงจะไปเห็นนรกมาซะละมั้งเนื่องจากคนทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเป็นพวกวิญญาณแน่นอนเพียงแต่สภาพภูมิประเทศในฝันเนี่ยมันเป็นสถานที่ในโลกนี้คล้ายๆคล้ายๆว่ามันน่าจะเป็นแถวๆเมืองการนี่แหละฝันครั้งแรกคุณสมปองไม่ได้เอามาใส่ใจอะไรจนกระทั่งอีกหลายวันต่อมาก็ฝันอีกเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมฝันเห็นคนกลุ่มเดิมสถานที่เดิมอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานเหมือนเดิมทุกอย่างพวกเขามาปรากฏให้เห็นเพื่อมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ต่อว่าด้วยว่ารับปากว่าจะช่วยแล้วทำไมไม่ช่วยคนที่พูดก็เป็นคนเดิมที่พูดในความฝันครั้งแรกคือเป็นผู้หญิงใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งหน้าสมเพชตื่นตอนเช้าก็มาคิดทบทวนถึงความฝันทั้งสองครั้งเริ่มไม่แน่ใจซะแล้วว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันธรรมดาเพราะว่าฝันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันทั้งสองครั้งได้ยังไงเมื่อคิดอย่างนี้ก็เกิดความกังวลขึ้นมาจิตใจก็เกิดสงสารพวกเขาที่เห็นในความฝันนั้นช่วงเวลานั้นคุณสมปองมีงานที่ต้องรับผิดชอบคืองานในร้านซ่อมจักรยานยนต์แล้วก็งานรับเหมาก่อสร้างแต่เมื่อเกิดความฝันซ้ำซ้อนอย่างนี้ก็คิดว่าจะต้องลองไปตระเวนดูสิว่ามีสถานที่ไหนที่มีลักษณะเหมือนกับความฝันบ้างหลังจากที่เร่งทำงานคั่งค้างไว้ให้เบาบางลง10วันคุณสมปองก็มีเวลาว่างวันหนึ่งเต็มๆก็เลยหยุดงานทั้งวันแล้วขับรถออกไปตระเวนดูตามวัดต่างๆเท่าที่จะไปได้แต่ก็ไม่พบวัดไหนมีภูมิประเทศเหมือนหรือว่าใกล้เคียงกับที่เห็นในความฝันวันนั้นออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้ากระทั่งเย็นก็ไม่พบสถานที่แห่งไหนสะดุดตาสะดุดใจแม้แต่แห่งเดียวกลับมาถึงบ้านก็จอดรถไว้เรียบร้อยก็เข้าไปในห้องส่วนตัวพอเปิดประตูเข้าไปก็รู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งที่เห็นสิ่งผิดปกติภายในห้องนั่นก็คือตรงพื้นห้องเนี่ยมีเส้นผมหล่นอยู่เกลื่อนเส้นผมเหล่านั้นมีขนาดสั้นบ้างยาวบ้างแล้วก็มีสีแตกต่างกันเป็นเส้นผมสีดำก็มีน้ำตาลเข้มก็มีน้ำตาลอ่อนออกแดงๆก็มีจะว่าเป็นเส้นผมของคนคนเดียวกันก็ไม่ใช่เพราะมีขนาดสั้นยาวไม่เท่ากันขณะที่คุณสมปองกำลังนั่งพิจารณาดูเส้นผมประหลาดพวกนี้ลูกน้องคนหนึ่งก็ขออนุญาตออกไปข้างนอกคุณสมปองก็ให้เข้ามาในห้องลูกน้องคนนั้นเห็นเส้นผมหล่นเกลื่อนพื้นห้องก็แปลกใจโอ้ถามโอ้ลุงทำไมผมลุงร่วงเยอะเงี้ยคุณสมปองก็เลยบอกให้เข้ามาดูสิว่าเป็นผมใครเด็กลูกน้องเข้ามาพิจารณาใกล้ๆก็ยอมรับไม่ใช่เส้นผมคุณสมปองจากนั้นก็ช่วยกันกวาดเส้นผมนำมารวมกันแล้วก็เอาออกไปทิ้งนอกห้องคุณสมปองซึ่งยังลังเลสงสัยว่าความฝันของตัวจะเป็นความจริงแค่ไหนตอนนี้ความสงสัยซึ่งซุกอยู่ในใจเนี่ยก็แทบจะหมดไปเมื่อเห็นเส้นผมมาปรากฏให้เห็นบนพื้นห้องเพราะว่าในห้องส่วนตัวของแกนี่ไม่มีใครเข้ามาอย่างเด็ดขาดเนื่องจากปิดล็อกเอาไว้การที่มีเส้นผมจำนวนมากทั้งสั้นทั้งยาวสีต่างๆกันอย่างนี้แสดงว่าเป็นการกระทำของวิญญาณที่มาเข้าฝันเพื่อยืนยันให้เห็นกับตาอีกครั้งว่าพวกเขาต้องการให้คุณสมปองช่วยเหลือจริงๆแต่จะเป็นวิญญาณของใครแล้วก็ทำไมถึงได้มีจำนวนมากมายอย่างนั้นคุณสมปองก็ไม่อาจจะระบุออกไปให้แน่ชัดได้นอกจากจะคาดเดาว่าน่าจะเป็นวิญญาณของเฉลยศึกหลายเชื้อชาติที่ถูกทหารญี่ปุ่นควบคุมเอาไว้และตายไปแล้วขณะสงครามโลกครั้งที่สองกำลังดำเนินอยู่เวลานั้นคุณสมปองก็ยกมือขึ้นไหว้โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็กล่าวออกมาบอกว่าผมเชื่อแล้วที่มาเข้าฝันบอกนะเป็นความจริงแต่จะให้ผมช่วยได้ยังไงอ่ะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าศพของพวกท่านอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าจะให้ผมช่วยก็โดนบันดาลให้ผมไปพบสิเมื่อคุณสมปองบอกกล่าวแก่วิญญาณลึกลับไปแล้วก็มาฉุกคิดอีกข้อหนึ่งคือถ้าเสียเวลาออกตระเวนหาที่ฝังศพของเฉลยศึกซึ่งยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนี่แล้วงานที่ตัวเองทำอยู่งานรับเหมาก่อสร้างย่อมจะไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาแน่แล้วถ้างานผิดสัญญาก็ต้องถูกปรับความปรารถนาดีต้องการจะช่วยวิญญาณเฉลยศึกก็มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมแต่ว่าภาระรับผิดชอบก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้คุณสมปองก็ตั้งใจจะบอกกล่าวแก่วิญญาณเฉลยศึกทั้งหลายว่าผมเองมีความจำเป็นจะต้องทำงานซึ่งมีสัญญาให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาถ้าพวกคุณอยากให้ผมออกไปช่วยเหลือเร็วๆก็ขอให้ช่วยบันดาลให้งานที่กำลังทำอยู่เสร็จเร็วๆอย่าให้ถูกปรับบอกกล่าวไว้อย่างนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นจริงเป็นจังอะไรขึ้นมาแต่ก็น่าแปลกที่งานรับเหมาไว้เนี่ยเสร็จเร็วผิดปกติ ือเสร็จก่อนเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่เสียค่าปรับเมื่อหมดภาระรับผิดชอบไปแล้วคุณสมปองก็เริ่มต้นสืบหาร่องรอยที่ฝังศพเฉลยศึกในสงครามโลกครั้งที่สองคนแรกที่ให้เขาเงื่อนชื่อนวินอายุ50กว่าแล้วเป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันดีแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเมื่อลองสอบถามนวินถึงที่ฝังศพเฉลยศึกสมัยสงครามโลกจำนวนมากๆที่ยังไม่ได้ขุดขึ้นมาว่ามีอยู่ที่ไหนมั่งนวินบอกว่าเคยได้ยินคนแก่คนเฒ่าเขาเล่าว่าทหารญี่ปุ่นขุดหลุมใหญ่ฝังศพเฉลยศึกฝรั่งคราวหนึ่งหลายสิบคนในที่ดินของครูอนัญญาวัฒนะแย้มจะเป็นความจริงแค่ไหนเพียงไรไม่รู้ให้ลองไปสอบถามดูคือสมัยนั้นนะเฉลยศึกภายใต้การควบคุมของกองทหารญี่ปุ่นที่ส่งเข้ามาอยู่ในค่ายกักกันในประเทศไทยมีหลายภาษาหลายชาติอังกฤษก็มีออสเตรเลียก็มีอเมริกันนี่มากกว่าเพื่อนเฉลยศึกทั้งหมดถูกส่งมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีบังคับใช้แรงงานสร้างทางรถไฟสายไทยพม่าแล้วก็สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ายกักกันเฉลยศึกถูกสร้างขนาบไปกับลำน้ำแควน้อยโรงเรือนก็ทำจากไม้ไผ่หลังคามุงจากบางหลังก็มีฝาทำจากตับจากบางหลังก็เปิดฝาโล่งไม่มีฝาที่นอนก็เป็นแคร่ไม้ไผ่ยกพื้นสูงจากดินประมาณสัก75เซนติเมตรกว้างแค่2ฟุตครึ่งไม่มีเครื่องนอนเครื่องใช้อะไรทั้งสิ้นความเป็นอยู่ในค่ายกักกันเฉลยศึกเนี่ยก็เป็นไปด้วยความลำบากอดอยากขาดแคลนอาหารที่ได้รับแจกแต่ละมื้อก็คือข้าวต้มเละๆโรยเกลือให้นิดหน่อยสภาพของเฉลยศึกมีเพียงกางเกงขาสั้นเก่าๆขาดๆหรือไม่ก็ใช้ผ้าเตี่ยวชิ้นเดียวปกปิดอวัยวะกันอุจจาตาเท่านั้นเองมีรองเท้าบูทขาดๆหรือว่าไม่ใส่ก็เป็นส่วนมากเพราะไม่มีการที่เฉลยศึกมีสภาพหน้าอนาถอย่างนี้ก็เนื่องจากเฉลยศึกที่เพิ่งถูกส่งตัวมาเนี่ยทนความอดอยากหิวโหยไม่ไหวก็นำเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวไปแลกอาหารจากชาวบ้านละแวกนั้นมากินกระทั่งแทบจะไม่เหลือเสื้อผ้าปกปิดร่างกายแต่ละวันเฉลยศึกจะถูกบังคับให้ออกไปทำงานสร้างทางรถไฟบางส่วนไปทำสะพานข้ามแม่น้ำแควเสร็จสิ้นภารกิจที่ต้องทำงานหนักในแต่ละวันก็จะถูกควบคุมตัวให้กลับมาเข้าค่ายเฉลยศึกซึ่งเป็นทหารต่างชาติไม่เคยชินกับภูมิอากาศในเขตร้อนชื้นโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีกลางวันนี่อากาศร้อนจัดกลางคืนอากาศหนาวเย็นถ้าเป็นฤดูฝนจะมีฝนตกชุกประกอบกับพื้นที่กาญจนบุรีเป็นป่าทึบยุงก็ชุมทำให้เฉลยศึกเจ็บป่วยด้วยไข้มาลาเรียล้มตายเป็นจำนวนมากยิ่งขาดแคลนอาหารอย่างหนักและขาดน้ำสะอาดดื่มก็จำเป็นต้องอาศัยดื่มน้ำในแม่น้ำแควน้อยเฉลยศึกก็เป็นโรคบิดโรคระบาดไปทั่วเมื่อไม่มียารักษาโรคเฉลยศึกก็ยิ่งล้มตายอย่างน่าอนาถทุกวันแต่ละวันจะมีเฉลยศึกเสียชีวิตหลายสิบคนทหารญี่ปุ่นควบคุมบังคับเฉลยศึกด้วยความทารุณโหดร้ายอย่างเหลือเชื่อมนุษยธรรมและความเมตตาสงสารต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แทบจะไม่หลงเหลือในจิตใจพวกเขาเลยแม้แต่น้อยเฉลยศึกคนไหนกระทำผิดกฎข้อบังคับโทษฐานทำงานหนักไม่ได้หรือว่าป่วยหนักจะถูกทุบตีอย่างทารุณจนบาดเจ็บหรือบางทีก็ตายไปเลยส่วนทารุณกรรมที่ทหารญี่ปุ่นกระทำต่อเฉลยศึกตามใจชอบเป็นไปอย่างป่าเถื่อนและเลวร้ายวิปริตบ้าคลั่งไปความเกลียดมองเห็นชนชาติอื่นเป็นชนชาติศัตรูทำให้ทหารญี่ปุ่นกระทำทารุณสารพัดเช่นใช้ลวดหนามผูกเฉลยศึกไว้แล้วเอาน้ำกรอกจมูกขึ้นไปเหยียบบนหน้าอกกระทืบหรือว่าเตะด้วยรองเท้าบูทมัดเฉลยติดกับต้นไม้ไม่ให้กินอะไรแต่เอากระป๋องใส่น้ำวางอยู่ตรงหน้า2วัน2คืนให้อดอยากทรมานอยู่อย่างนั้นบางทีก็บังคับให้คุกเข่าบนไม้แหลมๆแล้วให้ยกก้อนหินหนักๆเป็นเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะผูกข้อมือโยงกับกิ่งไม้ให้ปลายเท้าเรียๆพื้นแตะพื้นอยู่อย่างนั้นแหละเฉลยศึกที่ป่วยและไม่ยอมทำงานสร้างทางรถไฟจะถูกมัดกับต้นไม้แล้วเอากระป๋องขนาด4แกลลอนใส่น้ำผูกด้วยลวดหนามคล้องคอไว้ก็ทำให้เกิดบาดแผลถลอกจนเลือดไหลโสมเฉลยศึกที่เกิดบาดแผลเล็กๆน้อยๆขณะทำงานก็จะกลายเป็นแผลเรื้อรังและลุกลามเนื่องจากไม่มียาใส่แผลร่างกายอ่อนแอขาดอาหารแผลจะอักเสบจนเน่าและบางทีมีหนอนขึ้นเมื่อเฉลยศึกเป็นแผลเรื้อรังจะถูกส่งไปอยู่ที่กระท่อม มีผู้ป่วยหลายร้อยคนนอนรอความตายเฉลยศึกซึ่งหิวโหยที่แอบเข้าไปลักขโมยเสบียงอาหารของทหารญี่ปุ่นถ้าถูกจับได้จะโดนมัดมือมัดเท้าแล้วทุบตีด้วยค้อนจนกระดูกหักถ้ารอดตายก็ต้องกลายเป็นคนทุพพลภาพคนพิการสำหรับเฉลยศึกที่ถูกส่งไปทำรางรถไฟเสร็จแล้วล้มป่วยอาการหนักจะถูกขนใส่เรือพร้อมๆกันแล้วก็เดินทางล่องเรือมาทางน้ำเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า15วันระหว่างทางไม่มียาไม่มีอาหารให้กินมีแต่น้ำในแม่น้ำให้ดื่มคนที่ตายก็ตายไปคนที่ยังมีลมหายใจก็ต้องนอนอยู่กับศพที่เน่าอืดจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางซึ่งส่วนมากแทบจะไม่มีเฉลยคนไหนรอดชีวิตมาได้โรคร้ายที่ฆ่าชีวิตเฉลยศึกมากที่สุดก็คือโรคบิดผู้ป่วยด้วยโรคบิดนี่จะเสียชีวิตทุกวันแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทหารญี่ปุ่นจะให้เฉลยศึกซึ่งยังแข็งแรงขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วก็ให้หามศพคนตาย 50-60 คนหรือว่ามากกว่านั้นโยนลงไปในหลุมบางครั้งคนที่ป่วยหนักก็จะถูกสั่งให้โยนลงไปด้วยจึงเท่ากับถูกกลบฝังตายทั้งเป็นสภาพศพจะนอนกายทับซ้อนกันหลายชั้นสงครามทำให้จิตใจของมนุษย์ตกต่ำเลวทรามอย่างไม่น่าเป็นไปได้ที่นี้หันมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสมปองเมื่อได้รู้ว่ามีการขุดหลุมใหญ่ฝังศพเฉลยศึกฝรั่งคราวหนึ่งหลายสิบคนในที่ดินของครูอนัญญาวัฒนยามจะเป็นความจริงแค่ไหนเนี่ยได้ร่องรอยมาอย่างนี้ก็ไปหาครูอนัญญาถามครูว่าได้ทราบข่าวว่าในที่ดินคุณครูเนี่ยเคยเป็นที่ฝังศพเฉลยศึกไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครูอนัญญาก็ยอมรับว่าเคยมีคนเก่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังมาเหมือนกันว่าในไร่อ้อยเนี่ยเป็นที่ฝังศพเฉลยศึกแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนคุณสมปองก็เลยพูดทำนองขอความเห็นว่าถ้ามีศพเฉลยศึกฝังอยู่จริงและมีผู้ประสงค์ดีจะมาทำการขุดศพขึ้นมาเพื่อให้วิญญาณไปผุดไปเกิดคุณครูก็จะได้กุศลและที่ดินก็จะมีสิริมงคลคุณครูจะเอาด้วยไหมครูอนัญญาก็บอกเอาสิถ้ารู้ว่ามีศพฝังไว้จริงๆก็อนุญาตให้ขุดขึ้นมาได้เลยคุณสมปองได้คำตอบมาอย่างนั้นส่วนลึกของความรู้สึกเชื่อมั่นว่าจะต้องมีศพเฉลยศึกซ่อนเร้นอยู่ในที่ดินไร่อ้อยของครูอนัญญาแน่แต่ไม่รู้จะพิสูจน์ได้ยังไงว่ามีศพเฉลยศึกฝังอยู่หรือว่าถ้ามีศพฝังอยู่จริงก็ไม่รู้ว่าฝังอยู่ตรงไหนเพราะที่ดินครูอนัญญากว้างใหญ่เหลือเกินและเวลานั้นก็ปลูกอ้อยไว้เต็มพื้นที่หมดจะเรียกว่าเป็นความบังเอิญก็ได้หรือจะเป็นเพราะวิญญาณเฉลยศึกโดนบันดาลให้เกิดขึ้นก็ได้ลูกสาวของคุณสมปองซึ่งอยู่ที่กรุงเทพได้แนะนำให้คุณสมปองรู้จักกับคุณวิเชียนคุณวิเชียนสมุทรรังสีคุณวิเชียนนี่กำลังต้องการซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งคุณสมปองก็โทรศัพท์แนะนำที่ดินในเขตจังหวัดกาญจนบุรีตอนแรกคุณสมปองไม่รู้ว่าคุณวิเชียนทำงานการกุศลให้กับมูลนิธิโพภาวนาสงเคราะห์ตั้งอยู่ที่สะพานใหม่ดอนเมืองกรุงเทพมูลนิธินี้เขาดำเนินงานการกุศลช่วยเหลือสังคมหลายอย่างโดยเฉพาะล้างป่าช้าช่วยขุดศพไม่มีญาติขึ้นมาประกอบพิธีทางศาสนาให้คุณวิเชียนสนใจเรื่องที่ดินที่เมืองกาญก็เลยเดินทางมาพบคุณสมปองที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่พอมาพบกันแทนที่จะพูดเรื่องที่ดินคุณวิเชียนกลับพูดเรื่องการทำบุญด้วยการทำงานล้างป่าช้าโดยบอกว่าการล้างป่าช้าก็คือการช่วยให้วิญญาณเนี่ยพ้นจากความทุกข์ทรมานได้มีโอกาสไปผุดไปเกิดเป็นการสร้างกุศลความดีที่ได้บุญมากคุณวิเชียนบอกอีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีฐานะลำบากจะเรียกว่าเข้าขั้นยากจนทีเดียวแต่หลังจากที่มาสร้างกุศลด้วยการทำงานล้างป่าช้าฐานะก็เปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นเรื่อยๆกระทั่งร่ำรวยเช่นในปัจจุบันเมื่อคุณสมปองได้ยินคุณวิเชียนพูดอย่างนี้ก็เท่ากับตรงจุดประสงค์ของตัวที่ต้องการจะช่วยวิญญาณเฉลยศึกก็บอกให้คุณวิเชียนทราบเรื่องวิญญาณเฉลยศึกมาขอความช่วยเหลือคุณวิเชียนก็ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่แต่ว่าคุณสมปองจะต้องติดต่อกับครูอนัญญาเจ้าของที่ดินให้เรียบร้อยซะก่อนนั่นคือทางฝ่ายเจ้าของที่จะยอมไถอ้อยออกไปจากบริเวณขุดค้นหาศพจนหมดโดยไม่คิดมูลค่าเขาจะทำได้ไหมข้อ2ฝ่ายเจ้าของที่ต้องเซ็นชื่ออนุญาตให้เข้าไปทำการล้างป่าช้าโดยถูกต้องตามกฎหมายหากเจ้าของที่ยอมตกลงทางคุณวิเชียนก็จะติดต่อกับมูลนิธิให้มาดำเนินงานต่อไปเจตนาช่วยวิญญาณทรมานของเหล่าเฉลยศึกของคุณสมปองเนี่ยเริ่มปรากฏเป็นรูปร่างชัดเจนขึ้นมาแล้วงานซึ่งดูยากแสนยากในตอนแรกก็ลุล่วงไปอย่างไม่น่าเป็นไปได้เหลืออยู่แต่ว่าครูอนัญญาเขาจะยอมไถอ้อยจำนวนไม่ใช่น้อยทิ้งไปง่ายๆหรือเปล่า พราะถ้ายินยอมก็เท่ากับไถเงินทิ้งไปทันทีจำนวนหนึ่งและข้อสำคัญยิ่งกว่าอื่นใดก็คือมีศพของเฉลยศึกถูกฝังซุกซ่อนอยู่ใต้พื้นดินในไร่อ้อยจริงหรือเปล่าคุณสมปองไปติดต่อครูอนัญญาบอกเล่าให้ฟังว่าสามารถติดต่อกับมูลนิธิที่จะมาขุดค้นหาศพเฉลยศึกได้แล้วเพียงแต่ครูอนัญญาจะยินยอมให้ขุดโดยมีข้อตกลงอนุญาต2ข้อที่ว่าน่ะหรือเปล่าเท่านั้นครูอนัญญาไม่ขัดข้องเรื่องอนุญาตให้ขุดค้นหาศพเฉลยศึกแต่ตั้งคำถามกับคุณสมปองว่าถ้าไม่มีศพฝังอยู่เลยล่ะการไถอ้อยทิ้งก็เท่ากับไถทิ้งไปฟรีๆเท่านั้นเองคุณสมปองจะต้องหาวิธีทำให้มั่นใจก่อนว่ามีศพเฉลยศึกถูกฝังอยู่จริงๆคุณสมปองก็ติดต่อกับคุณวิเชียนทางคุณวิเชียนแล้วก็มูลนิธิก็ส่งผู้ประทับทรงส่งเซียนซือมาตรวจดูพอเซียนซือมาตรวจดูแล้วก็ชี้ไปยังที่ดินที่เป็นไร่อ้อยบอกว่าตรงนี้มีวิญญาณมากเหลือเกินขุดลงไปเถอะเจอแน่ครูอนัญญาซึ่งมาดูการตรวจสอบของเซียนซืออยู่ด้วยก็ยินยอมเซ็นอนุญาตให้ขุดในวันที่มีการตรวจสอบว่ามีศพเฉลยศึกถูกฝังอยู่จริงหรือไม่มีเซียนซืออีกคนหนึ่งซึ่งมาช่วยงานมูลนิธิขอขุดดูเดี๋ยวนั้นทันทีเลยแต่เมื่อขุดลงไปกลับไม่พบอะไรคุณสมปองก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เป็นไปตามความฝันความรู้สึกมั่นใจของตัวเองลดน้อยถอยลงไปเกือบหมดเกิดความไม่แน่ใจว่าวิญญาณทุกทรมานที่มาแสดงตัวในความฝันนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ว่าเซียนซืออีกคนหนึ่งบอกว่ามีศพอยู่มากมายจริงแต่เซียนที่ขุดน่ะยังมีบารมีน้อยไปเขาถึงปิดบังไว้ให้หาฤกษ์ยามที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยลงมือขุดคุณสมปองก็ค่อยมีกำลังใจขึ้นการหาฤกษ์ยามวันดีตกลงได้วันที่14พฤศจิกายนปี2533เวลา9นาฬิกาคณะขุดศพล้างป่าช้าของมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ก็เดินทางมาที่ไร่อ้อยของครูอนัญญามีการประกอบพิธีเส้นสวงสักการะต่างๆแล้วก็อัญเชิญเซียนซือกับเซียนโจซือมาประทับทรงจากนั้นเซียนทั้งสองท่านก็ได้นำธงไปปักไว้ที่มีศพฝังอยู่ใต้ดินเซียนได้ให้คุณสมปองเป็นคนลงมือขุดเป็นคนแรกเพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนลงมือขุดคุณสมปองได้อธิษฐานว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจริงอย่างความฝันท่านทั้งหลายที่เป็นเฉลยตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆก็ขอให้ขุดพบพวกท่านเถอะพวกเราจะได้นำท่านสู่สุคติจากนั้นคุณสมปองก็ลงมือขุดลึกลงไปประมาณ2ฟุตก็พบโครงกระดูกศพแรกทุกคนที่มาร่วมงานกันวันนั้นชโยโห่ร้องด้วยความยินดีเพราะว่าความจริงได้เกิดขึ้นแล้วการขุดค้นหาศพใต้ดินดำเนินต่อไปวันแรกเซียนก็ปักธง2แห่งพอขุดลงไปก็พบโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังรวมอยู่ในหลุมขนาดใหญ่หลุมเดียวกันมากมายเมื่อขุดจุดที่2ก็พบโครงกระดูกเช่นเดียวกันเมื่อรวมโครงกระดูก2หลุมนี่นับได้ถึง104ศพวันที่2ขุดโครงกระดูกขึ้นมาอีก109ศพวันต่อมาก็ขุดขึ้นมาได้เรื่อยๆอีก200กว่าศพเมื่อขุดขึ้นมาได้ทั้งหมดประมาณ600ศพการขุดค้นหาก็จำเป็นจะต้องหยุดลงแค่นั้นเมื่อกรมศิลปากรมีคำสั่งให้ยุติการขุดโดยอ้างว่าอาจจะเป็นโครงกระดูกของเฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ถือว่าเป็นวัตถุโบราณหรือทรัพย์แผ่นดินทางการจะต้องนำไปวิจัยและเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังดูสำหรับโครงกระดูกศพที่ขุดขึ้นมาได้ก่อนนั้นถูกส่งไปเก็บไว้ที่ทำการมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์และได้รับการชาปนกิจส่งวิญญาณในเวลาต่อมาคุณสมปองชาววังไซได้ทำการช่วยเหลือวิญญาณเฉลยศึกมาได้จำนวนหนึ่งตามความฝันสำเร็จลงแล้วเป็นความปิติยินดีที่ได้ประกอบกรรมดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถึงแม้จะเหลือแต่วิญญาณก็ตามทีสำหรับโครงกระดูกของผู้ตายจำนวนมากมายที่ขุดค้นขึ้นมาได้แม้ว่าไม่อาจจะสรุปเป็นทางการได้ว่าเป็นโครงกระดูกของเฉลยศึกชาวต่างชาติเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2ใช่หรือไม่แต่ก็น่าเชื่อว่าคงจะเป็นโครงกระดูกศพเฉลยศึกอย่างแน่นอนเพราะไม่เคยมีหลักฐานใดๆปรากฏว่ามีผู้คนจำนวนมากมายหลายร้อยคนเสียชีวิตและถูกนำไปฝังรวมอยู่ในหลุมเดียวกันแบบนี้เพราะฉะนั้นโครงกระดูกที่ขุดขึ้นมาได้นั้นจะเป็นอื่นไปได้ยังไงนอกจากเป็นโครงกระดูกของเฉลยศึกอย่างแน่นอนครับ